مستی آغی باغی من چپا چپا تل دیوی تل دیوی جوڑ و گوڑا گیانو تا دوین شلا تل دیوی تل دیوی مستی آغی باغی من چپا چپا تل دیوی تل دیوی جوڑ و گوڑا گیانو تا دوین شلا تل دیوی تل دیوی جوڑ و گوڑا گیانو تا دوین شلا جوڑتا جہنم پچر سنگ نورتا گریش موسا کلا کمین کمین نورتا ہر کلے کو درشو پر تمین نورتا ہر کلے کو درشو پر تمین نورتا جوڑا پنو ذات کی باندے تو رشبا تل دیوی تل دیوی جوڑا پنو ذات کی باندے تو رشبا تل دیوی تل دیوی مستی آغی باغی من چپا چپا تل دیوی تل دیوی جوڑ و گوڑا گیانو تا دوین شلا تل دیوی تل دیوی جوڑ و گوڑا گیانو تا دوین شلا تل دیوی تل دیوی کولی ازر جب موشو تا حق سنگر خریب پنا واکی هر باطل خپن سر گام پو گم واشیر و تا خطر کولی ہزار جب موشو دا حق سنگر خریب پنا واکی ہر باطل خپن سر گام پو گم واشیر و تا خطر خطر جوڑ و تا سرور شو ندالی مرجا تل دیوی تل دیوی جوڑ و تا سرور شو ندالی مرجا تل دیوی تل دیوی ننگ بند قربان شو دا باغران ظلمی دا غابا ننگ بندی قربان شد با غام ظلمی دغا بہادر ستر آتا نام ظلمی انتا زندہ ور قرمان نام ظلمی ستر مرکز دغا زانوش و بارم چا تل دیوی تل دیوی ستر مرکز دغا زانوش و بارم چا تل دیوی تل دیوی مستی آغی باغی من چپا چپا تل دیوی تل دیوی جوڑ و گوڑا گیانو تا دوین شلا تل دیوی تل دیوی جوڑ و گوڑا گیانو تا دوین شلا تل دیوی تل دیوی جی جنازی دکا جکی سخا مال منکلائی گز او شور کی سخا ہم ناری سرا جو دتنگی سخا جی جنازی دکا جکی سخا مال منکلائی گز او شور کی سخا ہم ناری سرا جو دتنگی سخا جوڑ مخان شنور تا دا اور لمبا تل دیوی تل دیوی جوڑ مخان شنور تا دا اور لمبا تل دیوی تل دیوی مستی آغی باغی من چپا چپا تل دیوی تل دیوی جوڑ و گوڑا گیانو تا دا ویل شلا تل دیوی تل دیوی جوڑ و گوڑا گیانو تا دا ویل شلا تل دیوی تل دیوی کولی میر من دولار بانم ظلمیان مال گر کنی شوز دا جوان دا تم غربیان تخت زنبالی سخبی نم پوجان کولی میر من دولار بانم ظلمیان مال گر کنی شوز دا جوان دا تم غربیان تخت زنبالی سخبی نم پوجان زار شم رحمانی دمی دسلات توٹا تل دیوی تل دیوی وای جہاد مل دمی تسڑا ٹوٹا تل دیوی تل دیوی مستی آغی باغی من چپا چپا تل دیوی تل دیوی جوڑ و گوڑا گیانو تا دوین شلا تل دیوی تل دیوی جوڑ و گوڑا گیانو تا دوین شلا تل دیوی تل دیوی مستی آغی باغی من چپا چپا سپان سپان تل دیوی تل دیوی جوڑو گوڑا گانو تا دول شلا تل دیوی